آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ، اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج مجلس مدرسۃ المدینہ ہے اور اطلاع کے مطابق 210 مقام پر یہ اسلام بھائی شریک ہیں اور ان کے ساتھ ایک شعبہ بچوں کی گارمنٹس کا بھی ہے. بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی تحفے تحائف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں کھلونوں کے ساتھ کپڑے سر فہرست ہیں، اور یہ سلسلہ عمر کے ایک حصے تک جاری رہتا ہے. وقت گزرتے گزرتے عمر بڑھتی رہتی اور کپڑے چھوٹے ہی رہ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ تحائف میں ملنے والے سوٹ چھوٹے ہو جاتے ہیں، بچوں کو تحفے میں کیا دیا جائے اور کس کی ملک میں دیا جائے؟ بچوں کو کپڑے تحفے میں دے تو سکتے ہیں اگر ان کا ولی یعنی سرپرست، جو کہ عموماً باپ ہی ہوتا ہے، تو اس وہ قبضہ جب بچے کی نیت سے کرے گا، تحفہ جب بچے کے لیے آئے گا کہ ظاہر ہے کہ ہے وہ بچے گا، تو بچے کی ملک ہو جائے گا وہ. اب جب اس کو یہ چھوٹا پڑ جائے تو اس کو مارکیٹ ویلیو جو بھی ہو اس کے مطابق وہ باپ یا سرپرست جو بھی ہے وہ بیچ سکتا ہے، مگر مارکیٹ ویلیو پر. مارکیٹ ویلیو بہت کم ہو جائے گی اس کی، وہ مستعمل جو ہوتا ہے استعمال شدہ سیکنڈ ہینڈ جس کو بولتے ہیں، تو بہرحال جو بھی مارکیٹ ویلیو اس پہ وہ بیچ کر یا خود بھی چاہے تو خرید سکتا ہے دوسرے بچے کے لیے، اپنے ہی بچے کے لیے دوسرے کے لیے یہ خود خرید لے، اور وہ رقم جس سے اس نے خریدا مارکیٹ ویلیو پر، زیادہ دینے کی اجازت ہے، مارکیٹ ویلیو سے کم دینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ پیسے بابا سوٹ کے جو اس نے بیچے ایک بچے کے یا بچی کے، یہ اسی بچے یا بچی کے لیے یا تو جمع کر رکھے، بالغ ہو تو اس کے حوالے چاہے تو کر دے، یا اس سے پہلے بھی یہ بچے پر صرف کر سکتا ہے، بچے کو ٹافی دلا دی، بچے کو دودھ پلا دیا، بچے کو کوئی بھی غذا بسکٹ کھلا دیا، ایون جو کھانا کھلاتے ہیں وہ بچے کو کھلا دیا. تو یعنی کہ یہ بچے پر خرچ کیے جا سکتے ہیں، یا پھر بچہ بالغ ہو تو اس کو سونپے جا سکتے ہیں، خود اس میں تصرف نہ کریں، یہ بچے کے لیے سنبھال کے رکھے. اچھا، اب اس میں صورت یہ ہے کہ یہ تو دونوں کا ذہن بنا ہوا ہو، وہ تحفہ دینے والے کا واہب اور موہوب، واہب اور موہوب لہو، واہب میں تحفہ دینے والا اور موہوب لہو جس کو تحفہ دیا گیا، وہ تو بچہ ہی ہوگا نا، موہوب لہو تو بچے کا ولی. تو بہرحال یہ کہ جو چھوٹے بچے کو تحفہ دینا چاہے یہ اس کے باپ کو کہتے میں اس کا آپ کو مالک کرتا ہوں، اب باپ موہوب لہو بنے گا. ہاں، تو اب یہ باپ کو تحفہ دے دے اس بچے کو نہ دے، تو اب باپ اس بچے کو دینے کی نیت سے نہ اس کو پہنائے، ورنہ پھر وہ بچہ مالک ہو جائے گا، بلکہ باپ ویسے ہی اس کو پہنائے جیسے ہمارے بچے اس طرح کرتے ہیں. ذہن بنا ہوا ہے نا کہ ان کو جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یا خود بھی دلاتے ہیں تو ان کی ملک نہیں کرتے، اپنی ملک میں رکھتے تاکہ سارے بچے کھیل سکیں، ورنہ جس بچے کی ملک ہی نا، اب یہ کھلونا ہے تو بچے ہی کی ملک ہی، دوسرے بچے کو نہ کھیلنے دیا جائے اس سے تو لڑائی ہوگی، یا مہمان کے بچے آئیں گے تو وہ بھی آپ کے بچے کی سائیکل پر بیٹھ جائیں گے اور پپ پپ پپ پپ کرنا شروع کر دیں گے، یہ بھی مسائل ہیں. تو اس لیے اس کی ملک نہیں کریں گے نا، اپنی ملک پر باقی رکھیں گے، یہ سائیکل موٹر جو بھی آپ دلاتے ہیں، تو یہ جو بھی مہمان کے بچے آئیں کھیلیں توڑیں پھوڑیں پچھاڑیں جو کریں، یہ آپ کے کھاتے میں ہوگا، نابالغ کے کھاتے میں وہ بچت ہو جائے گی. مگر یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ذہن بنا ہوا ہو. یہ ایک دم سے ایک بار میں نے بولا تو پوری بات ہی پلے نہیں پڑی ہوگی، ایک دم سے سمجھ میں نہیں آئے گا. بہار شریعت حصہ 14 جلد نمبر دوسری، بہار شریعت جلد دوسری حصہ 14، اس میں بچے کے لیے اس طرح کے کافی مسائل ہیں. ہبا کا بیان، وہ نام ہے اس کا باب کا, اس کے غالباً ہبا کا بیان, یہ نام ہے. ہبا مانے گفٹ, عربی میں ہبا بولتے ہیں, ہبا مانے گفٹ, تحفہ, سوغات. تو یہ پڑھنا چاہیے اور سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھنا چاہیے, ضروری نہیں کہ ہر بات ہماری سمجھ میں آ جائے. بہت ہارڈ بھی بعض الفاظ ہوتے ہیں, بعض کوڈ ہوتے ہیں, اصطلاح جس کو بولتے ہیں کوڈ, تو یہ علماء سے جا کر سمجھنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویک میں سے اللہ عزوجل کے چر, اگر ہم کوئی گناہ کریں تو کیا اللہ تعالی, ان کے الفاظ تو ہمیں مارے گا, یہ پہلے بھی چل چکا ہے اس وقت, اس طرح کے بعض سوالات پہلے بھی چل چکے ہیں جو ہمارے ریپیٹ آج کل ہوتے ہیں. اب مدنی منوں کو بعض باتیں نہیں بتانے کی ہوتی, اس سے بے باک ہوتے ہوں گے کہ نابالغ کا گناہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو بعض زیرک ہوتے ہیں تو ان کو شیطان جو وہ کھلونا بنا لیتا ہوگا. بچوں کو بھی اللہ تعالی کا خوف پیدا کرنا چاہیے. ایک حکایت ہے کہ ایک بچہ جو تھا یہ رو رہا تھا, میں مختصر کر کے اس کو عرض کرتا ہوں, ایک بچہ رو رہا تھا, سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منصوبے کی قائد ہے, انہوں نے دیکھا ایک بچہ رو رہا تھا, آپ نے فرمایا بیٹا کیوں روتے ہو, وہ الگ سے کھڑا تھا, وہاں عید کا دن تھا, وہ الگ کھڑا رو رہا تھا, دوسرے بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے, اس دور میں وہ اخروٹ اور بادام سے کھیلتے ہوں گے, اب وہ گیند بلے سے اور بال سے بچے کھیلتے ہیں. تو آپ نے اس کے بچے پر دست شفقت پھیرا, بیٹا رو مت, تم کو میں بھی اخروٹ اور بادام, میں اخروٹ اور بادام دلا دیتا ہوں, تم بھی بچوں کے ساتھ کھیلنا. تو اس نے سر اٹھا کر کہا اے بہلول, نام لیا, بہت پہنچا ہوا بچہ تھا, اے بہلول, اے بہلول, کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ چونکے, یہ بچہ تو بڑا کوئی سمجھدار معلوم ہوتا ہے, پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے, پھر اس سے آپ نے نصیحت طلب کی اور اس نے کچھ عربی اشعار پڑھے اور اس کو یہ بھی کہا کہ تم کو اتنا خوف اس عمر میں کیسے پیدا ہو گیا, تم تو ابھی نابالغ ہو. بچے نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب وہ, آپ لوگوں نے شاید کم دیکھا ہوگا, بڑے بوڑھوں نے دیکھا ہوگا, ہم لوگوں نے دیکھا یہ, اب تو گیس ہے نا, پہلے گیس نہیں ہوتا تھا, تو چولہے میں بڑی لکڑی رکھ کر اس کی سائڈ میں چھوٹی لکڑیاں جس کو چھپٹیاں بولتے ہیں, چھپٹیاں چھپٹیاں وہ رکھتے تھے, پھر آگ لگتی تھی چھپٹیوں کو, تو ساتھ میں بڑی لکڑی ساتھ میں بڑی لکڑی جل اٹھتی تھی. تو میں نے دیکھا اپنی امی کو کہ جب وہ بڑی لکڑی پر چھپٹیاں رکھتی ہے تو وہ آگ بڑی کو لگتی ہے, پہلے چھپٹیاں جلتی ہیں. تو مجھے بس یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ جب اللہ تعالی قیامت کے روز بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں ڈالے گا تو ان کو آگ بھڑکانے کے لیے چھوٹی چھپٹیوں کی جگہ مجھے نہ ڈال دیا جائے, مجھے نہ رکھ دیا جائے. اس طرح کی حکایت میں کچھ ہے مضمون کہ اس کو یہ خوف بیٹھ گیا تھا. تو بہرحال یہ کہ بچوں کو خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو یہ عبادت کریں گے, گناہوں سے بچیں گے, ورنہ یہ بالکل دلیر ہو جائیں گے. ان کو نہ بتانے کی باتیں ابھی سے اگر بتائی جائے گی تو ان کا ظرف, ان کی بس وہ صورتیں ہوتی ہیں جیسے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, پتہ ہے کہ جو بالکل یہ نہیں کہ خوف سے ٹوٹ چکا ہو بندہ, اس کو رحمت کی باتیں بتائی جائیں. اور جو گناہوں پر دلیر ہوتے ہیں نا ان کو اللہ کے عذاب اور قہر و غضب کی باتیں بتائی جائیں تاکہ یہ ڈرے کہ ان کو رحمت کی باتیں بتائیں گے نا تو یہ ہو سکتا ہے شیطان ان کو اور کھلونا بنا لے. بہت بڑی رحمت چرا دیکھا جائے گا کرتے رہو جو کرتے ہیں. ان کو بالکل ڈرا کے مار ڈالے یعنی یہ محاورہ ہے ڈرا دے ان کو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں دہشت گردیاں کرتے ہیں بالکل ان کے اندر دل دوڑی ہوتا ہے گوشت کا پتھر اندر کوئی رکھا ہوتا ہے. یہ مطلب میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ دل تو نرم چیز دباؤ تو یہ نرم ہوتا ہے ان کے اندر تو پتھر ہوتا ہے. تو کسی کو مارتے ہوئے کوٹتے ہوئے پیٹتے ہوئے یہ بالکل ان کو کچھ بھی نہیں پتا چلتا لیکن ان کو پتا چلے گا جب یہ قبر میں جائیں گے بلکہ جب نزعہ طاری ہوگی اس وقت پتا چلے گا اگر رب ناراض ہے تو. کہ کتنے بھی سو سو ہوتے ہیں اب تو یہ چاہے گا گویا کہ میں بس تھوڑا مجھے ہوش آ جائے کہ میں سب کو سمجھاؤں کہ مت کرنا میں پھنس گیا ہوں لیکن اب اس کو کیا موقع ملے گا. تو اس لیے ابھی موقع ہے کہ اللہ اور رسول کی سچی باتیں ہیں سب ان پر ہم سچے دل سے ایمان تو لاتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھیں اور اس پر غور کریں کہ موت تو ایک ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ دہریہ جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی دیکھتا ہے کہ میری ماں تھی ایکسپائرڈ ہو گئی میرا باپ تھا وہ بھی ایسا سویا کہ اس کو اٹھا ہی نہیں. یہ اپنی یعنی کہ اپنے طور پر یہ موت کو جس بھی انداز میں لیتے ہوں لیکن یہ سب مانتے ہیں ایسا کہ ایک دن آدمی کو مرنا ہے تو مرنے سے پہلے کاش ہم اپنے نفس کو مار دیں موتو قبل ان تموتو مر جاؤ مرنے سے پہلے کاش. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے کپڑے پہنا سکتے ہیں جس میں تصاویر جانداروں کی یا جو آج کل فلمی ایکٹر وغیرہ ان کی تصاویر یا جانور وغیرہ کی تصاویر ہو سکتی ہے کیا ہم یہ اپنے بچوں کو پہنا سکتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ بچوں کو عقیقے کے موقع پر کون سا یہ سوٹ دیا جائے تھری پیس دیا جائے یا پین شیڈ وغیرہ؟ نہیں پہنا سکتے. جانداروں کی تصویریں جو ہے نا یہ بنانا بھی حرام اور اس کو تصویر کی وجہ سے خریدنا بھی حرام ایسے بابا سوٹ جبکہ خریدے ہی تصویر کی وجہ سے. اب گملہ ہے پھول بنے ہوئے ہیں یا گاڑی ہے جس میں کوئی تصویر جاندار کی نہیں ہے ریل گاڑی بنی ہوئی ہے تو ایسی کا خریدتے ہیں. اب تو فلم ایکٹروں کی ڈھونڈ کے چھانٹ کے تو یہ تصویر کی وجہ سے ہی خریدنا ہوا تصویر خریدی اس نے گویا تو تصویر کی وجہ سے اس کو خریدیں گے اس کو پہنائیں گے یہ تو گناہگار ہوں گے. اور تصویر والا اگر آ بھی گیا تحفے میں تو اس کو پہنا نہیں سکتے نہ اس کو بیچیں گے تصویروں کو بیچنے سے بھی بچیں. اور آج کل یہ ہوتے ہی یہی ہیں بابا سوٹ 99.9 ایسے ہوتے ہیں. تو جو مذہبی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ خود بنواتے ہیں یا ایسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں بغیر تصویر کے مل جاتے ہیں ایسے ڈھونڈ لیتے ہیں یا پھر تصویر پر اس کا چہرہ پر کوئی پھول کا یہ اسٹیکر لگایا جا سکتا ہے ایسے اسٹیکر آتے ہیں جو لگائے جا سکتے ہیں اسٹیکر اس پہ رکھ کر اس کو وہ استری سے گرم استری سے پریس کریں گے نا تو چپک جائے گا تو وہ چہرے کی جگہ پھول بن جائے گا اب جائز ہو جائے گا. مگر یہ کہ یہ بھی کم لوگ کرتے ہیں مذہبی نظر آنے والے جو ہے نا بھلے امامہ پہنتے ہیں مگر چونکہ یہ مدنی مذاکروں وغیرہ میں آتے نہیں ہوتے پتہ کچھ نہیں ہوتا خالی امامہ دکان سے لے لیا اور وہ بےچارے پہنتے ہیں داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں کبھی جوش میں آ کر, مگر ان کے گھروں میں بھی بچوں پر بابا سوٹ پر تصویریں ہوتی ہیں, ان کو بھی یہ اتنا ذہن نہیں ہوتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, بدقسمتی سے. تو کسی امام میں داڑھی والے کے بچے کو اس طرح کا دیکھے نا, تو اس کی ریس نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا مولانا ہو کر اس نے ایسا کیا. ہم نے اس مولانا کا کلمہ تھوڑی پڑھا, ہم نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, تو ہمیں تو ان کے احکامات پر چلنا ہے, نہ کہ کسی اور داڑھی اور امام والے کے پیچھے چلنا ہے. جو ہمیں اللہ رسول کی باتیں بتائے گا وہ باتیں ہم نے ماننی ہیں, جو اللہ رسول کی باتیں نہیں بتاتا دوسری ادھر ادھر کی ہانکتا ہے تو اس کو ہم نے نہیں سننا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, یہ میرے جو بزرگ ہیں وہ جواب دیں گے. حضرت میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے. اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رحمت ملے گی سبھی کو, بخشش ملے گی سبھی کو, رحمت ملے گی سبھی کو. یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے, یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا اعلی حضرت رحمت اللہ کے والد صاحب کا نام پیر مرشد کا نام آل رسول. جواب درست ہے, حضرت شاہ آل رسول مارے روی علیہ رحمت اللہ القوی. تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. جن بزرگ اسلام بھائی نے سوال کا درست جواب دیا ان کو مدنی تحفہ دیا جا رہا ہے. تحفہ کیا دیا وہ بھی ناظرین کو بتا دیجئے. یہ مدنی سوٹ ہے, دکھا بھی دیجئے. اس میں سربند امامہ شریف ٹوپی اور ایک سوٹ ہے, اور اس پہ جو ہے نا مدنی سوٹ پہننے کے جو ہے نا مدنی پھول بھی لکھے ہوئے. ماشاء اللہ, مبارک ہو. حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیے, یہ ہماری جو مدنی شخصیات ہیں یہ بتا دیں. پیچھے سے پیچھے والے جی, اور اس کے بعد طلباء کرام علماء کرام جو بھی یہ اب فیضان مدینہ میں کھلی یہ مسجد کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے سوال ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کتنی ہوئی؟ ہاں یہ مطلب کسی پی سی ٹیبلٹ سے یا کسی بھی ذریعے سے معلوم نہیں ہونا چاہیے, کتاب سے. کس کوئی بتا دے تو اب جواب دیں گے تو تحفے کے حقدار نہیں ہوں گے, اب لیں گے تو دھوکہ ہوگا. امتحان میں نقالی ذرا کہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے. تو ہمارے یہاں بھی اجازت نہیں ہے. عقل کی کسوٹی ہے نا. آپ کسی نے بتا دیا, آپ نے وہاں جا کے بتا دیا, آپ خود بتائیے گا آپ اس میں آپ نے کیا کیا, آپ کا کیا کمال, آپ نے کون سا مطالعہ کیا. تو یہاں تو ہم شوق دلانے کے لیے یہ سوالات کرتے ہیں, تھوڑی دلچسپی بھی رہے, دل جمپی بھی رہے اور اس مطالعے کا شوق پیدا ہو, ناظرین کو بھی اسی طرح کی نعمتیں حاصل ہو. اور ہمارا سب یہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے یہ اسلام کے دائرے کے اندر اندر ہی ہم رہتے ہیں. فلم ایکٹروں کے اور کرکٹروں کے نام تو ہم پوچھتے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ المدینہ میں بخار حسین باب الاسلام. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 250 سال تھی. جواب درست ہے. اسلامی بھائی کو مکتبۃ المدینہ نے ایک میموری کارڈ شائع کیا ہے, سراۃ الجنان فی تفسیر القرآن, اور اس میں مختلف صورتیں ہیں, اور اس میں جو ترجمہ اور تفسیر ہے اس میں اس نے شرا حجی عبدالحبیب بھائی کی آواز میں, اور اس میں پہلا پارہ مکمل ہے اور باقی منتخب صورتیں اور تیسرا پارہ بھی مکمل ہے, اور سراۃ الجنان بھی اردو میں بھی اس کا ترجمہ پڑھا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب تاری 7 شریف سے. باپا جان ان کا نام سکندر تھا. جواب درست ہے. سکندر ذوالقرنین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 250 سال عمر پر اتفاق ہے مورخین کا, البتہ 350 سال بھی منقول ہے کہ آپ کی عمر تھی. عوام کو اچھا سوال کروں. لبیک. اچھا یہ بتائیے کہ سیف اللہ کے معنی کیا ہیں اور یہ کس کا لقب تھا؟ یہ عام اسلامی بھائی عوام میں بیٹھے ہوئے, پیچھے والے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید محمد مدنی رضا علی اتاری بول رہا ہوں. بابا جان سیف اللہ کے معنی اللہ کی تلوار, اور یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا. جواب درست ہے. ان اسلامی بھائی کو انشاءاللہ عزوجل غلاف کعبہ کے دھاگے دے جائیں گے. ماشاء اللہ. رحمت کا سلسلہ رمضان آ گیا. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمال عطاری ہے. میں مرکز کوریا لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان میری عمر 9 سال ہے اور میرے بھائی کی عمر 7 سال ہے. ہم گھر پر ہی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ مسجد میں کافی بچے ہوتے ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں. ہم اتنی عمر میں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, رہنمائی فرما دیجئے. 7 سال کی عمر میں تو جانے میں ہر نماز میں شرارتیں تھوڑی کرتے ہوں گے, یہ جمعے میں کرتے ہوں گے یا تراویوں میں بھیڑ ہو جاتی ہے شروع کے 1-2 دن, بعد میں آہستہ آہستہ بچے چھٹی ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ آپ دونوں بھائی جایا کریں مسجد میں اور شرارتیوں سے الگ تھلگ پیچھے سب سے آخر میں نماز پڑھا کریں, کیونکہ اگر وہ دوسرے بچے شرارتیں کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور کیسے رکھیں, اور رکھنے میں نقصان بھی تو ہے نا. تو ان کا سمجھاتے رہیں کہ یہ شرارتیں نہ کریں, اور جو بچے شرارتیں کرتے ہیں ان کو بھی میں یہ مدنی التجا کرتا ہوں کہ شرارتیں نہ کی جائیں, مسجد میں آواز بلند کرنے کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر شرارتیں تو وہ بھی بری چیز ہے. یہ بچے بھی شرارتیں کرتے ہیں, اور اب ایک نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ پیچھے کی طرف جا کے بیٹھ جاتے ہیں موبائل لے کے, اور آپس میں وہ گفتگو کے اندر موبائل کے اندر اس طرح وہ لگے رہتے ہیں. لوگ شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ پیچھے بیٹھ گئے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں کیا مقصد ہوتا ہے, آتے بھی ہیں پابندی کے ساتھ اور پھر اس طرح کے معاملات بھی کرتے ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. ہاں ظاہر ہے کہ مسجد ہے عبادت کے لیے, یہاں آ کر موبائل فون پر لگے رہنا تو بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی ہے. تو دنیا کی باتیں کرتے ہوں گے, پھر اس میں کہے بھی لگ جاتے ہوں گے, پھر اس میں عورتوں کی پتہ نہیں کیا کیا تصویریں بھی آتی ہوں گی سوشل میڈیا ایپ تو, اور یہ اعتکاف کے دنوں میں بھی یہ یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا فیضان مدینہ میں. اب یہ تو آ گئے باہر والے آئے ہوں گے, دوسرے شہروں والے زیادہ تر. اب باب المدینہ والے کل اینڈ ٹائم پر ایک دم تعداد میں آ جاتے ہیں, ان میں طرح طرح کے ہوتے ہیں, باہر والے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں, باب المدینہ کے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں. ایک تعداد ہوتی ہے جو ہر سال کے ہلے ہوئے ہوتے ہیں, ہر سال آتے ہیں اور وہیں کے وہیں رہتے ہیں, داڑھی منڈا رہتا ہے, بعض اوقات بے نمازی, کیونکہ وہ سنتے نہیں ہے نا, یہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, آج ماشاء اللہ یہ سن رہے ہیں, کل ان کا بھی پتہ نہیں کیا ہوگا. ان میں سے کئی ایسے ہوں گے ان کی استقامت ہل جائے گی کل, اور یہ ادھر کونا پکڑ کے موبائل فون لے کے بیٹھ جائیں گے. اللہ کرے گا ایسا نہ ہو, مگر یہ مطلب ایک سمجھو کہ تجربے کی باتیں ہیں کہ پہلی رات ان کو جتنا دینا ہے نا وہ جو جام پلانے ہیں ان کو پلا دیا جائے, دوسری رات آئے گی نا تو پھر یہ جام کی طرف ذرا مشکل سے دیکھیں گے. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے پہلی رات, جیسے جب کوئی ایسا اس طرح کا اجتماع آیا ہو نا, پرانی میری ہوئے, ایک گھنٹے میں جو ان کو دینا ہے دے دو, اہم باتیں ایک گھنٹے میں بتا دو. ایک گھنٹہ یہ بیٹھ گئے تو ان کی مہربانی ہے, ایک گھنٹے کے بعد پھر یہ اونچے نیچے ہوں گے, ادھر دیکھیں گے, بات چیت کریں گے, گھڑی دیکھیں گے, فون چیک کریں گے کس کس کا ایس ایم ایس آیا, یعنی کہ وہ کچھ اضطراب اور اکتاہٹ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. شروع میں ذرا روب ہوتا ہے, سناٹا ہوتا ہے, بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بس ہماری قسمت یار, اگر تین گھنٹے کی فلم ہے تو بغیر پلک جھپکائے بغیر دیکھیں گے. یہ مبالغہ کر رہا ہوں کہ فلم پوری دیکھنی ہے, کوئی اگر یعنی کہ ایک سین کٹ گیا تو پتا ہے تو یار اس کا سین کاٹ دیا ان لوگوں نے, یہ کاٹ دیا, وہ نکال دیا, یوں لڑتے ہوں گے. اور دین کے معاملے میں جو ہے نفس شیطان یہ سب ورغلاتا ہے, وہ دل لگنے نہیں دیتا. تو اب جو بھی اعتکاف کے لیے آئے ہیں اور جو شروع سے آئے ہوئے ہیں, مہربانی کر کے دل لگائیں, زبردستی تکلف کرنا پڑے گا, تکلفاً دل کو لگائیں, جمائیں, اپنے آپ کو ڈرائیں, موت سے ڈرائیں, آخرت سے ڈرائیں, قبر سے ڈرائیں, نزاع کی سختیوں سے ڈرائیں کہ پھر موقع نہیں ملے گا. کئی ایسے متکفین جو پچھلے سال یہاں ہوں گے اب یہ فوت ہو چکے ہوں گے, کئی بار اطلاع بھی آتی ہے کہ پچھلے سال تھے اور اعتکاف سے گئے اور فوت ہو گئے, اس طرح کا ہوتا ہے. تو ہمارا بھی کیا پتا یہ آخری اعتکاف ہو, آئندہ میں نصیب نہ ہو, تو اس لیے وہ مہربانی کر کے آپ اول تاخیر دل لگا کر زبردستی اپنے کو مار مور کے جمے رہے, ادھر ادھر جا کر موبائل فون لے کر اور جو ہیں ایسا کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کی نظر میں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سمجھانا چاہیے, لگنا چاہیے کہ آپ ان کو سمجھائیں, مگر ابے موبائل فون کے لیے آیا یہاں, کیا کھیل کا میدان سمجھا ہے, اپنے بابا کا گھر سمجھا ہے, اللہ کا گھر ہے, موبائل فون پہ لگے رہتے ہو, اس انداز میں سمجھائیں گے تو اس کی دل آزاری ہوگی. یہ کچھ بھی نہیں کرنا, یوں ہاتھ جوڑ کر نرمی سے پیر کو ہاتھ لگا کر کہ ظاہر ہے کہ یہاں اللہ کا گھر ہے, ہم عبادت کے لیے آئے ہیں, ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں, آپ اگر کچھ دن کے لیے اس کو نہ چھٹی کرا دیں. یوں کر کے محبت سے پیار سے اگر آپ سمجھائیں گے نا تو دل پہ اثر کرے گا. رونی صورت بنا کر ان کی یعنی کہ اس طرح کریں گے تو. اب اگر یہ آتا ہو تو آپ کو, اگر جو بڑی عمر کے ہمارے بزرگ ہیں نا ان کو سمجھانا آتا ہوگا نا تو وہ جلدی سمجھا, وہ جوان پر زیادہ اثر پڑے گا. لیکن ان کو میں ترغیب دیتے ہوئے ڈرتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے عام طور پر ہماری عمر والوں کو, کہ اس نے اگر بول دیا نا کہ میں اپنی امی سے بات کر رہا تھا تو بھی یہ ہو سکتا ہے غصہ آ جائے گا. امی سے بات کرنا تھا گھر میں جا کے بات کر, یہاں جو کرتے ہیں مسجد میں, مسجد اس لیے تھوڑی ہے, تو پھر مشکل ہو جائے گا, بدسن ہو جائے گا. تو اس لیے نرمی سے کرنا آتا ہو, ہاتھ جوڑنے کی پریکٹس ہو, رونی صورت بنا کر سمجھانا آتا ہو تو سمجھائیں, سمجھائیں ورنہ نہیں سمجھانا, جھگڑے نہیں کرنے اپنے کو. تو انشاءاللہ اس طرح یہ سارا مدنی ماحول جو ہے نا ہمارا بنا رہے گا, ورنہ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ باہر کا آدمی دیکھنے کے لیے آئے گا, ظاہر داخل وہاں سے ہوگا جہاں اسی طرح کے کھلنڈرے جمع ہوں گے, وہ یہ سب حرکتیں کر رہے ہوں گے, تو وہ آئے گا تو دیکھے گا تو ہو سکتا ہے واپس چلا جائے کہ ہم نے تو سنا تھا کچھ اور ہی, کہ یہاں تو بڑا ماشاءاللہ رونق ہوتی ہے, روحانیت ہوتی ہے, لیکن یہاں پر یہ لوگ تو موبائل فون پر لگے ہوئے تھے, آپس میں مذاق مسکریاں کر رہے تھے. تو یہ اندر آ کر دیکھے گا تو سیٹ ہو جائے گا کہ یہاں کیٹیگریز ہیں. تو یہ خیال رکھنا کہ یہ حرکتیں کرنی نہیں, کہ ہم سے اگر فائدہ نہیں ہوتا دین کو تو کہیں نقصان تو نہ ہو. سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں, وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ہر جگہ آپ کو ہر مسجد میں احترام کرنا ہے, اور یہ موبائل فون کے ذریعے یا کسی اور حوالے سے بھی کوئی ایسی ترکیب نہیں کرنی جس سے مسجد کا تقدس پامال ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب دیکھو ان کی بھی اس نہیں کرنا, جیسے بعض ذمہ داران آپ کے اندر ہوتے ہیں ہمارے, وہ خاص کر ادھر ہوتے ہیں مدنی تربیت گیا پر, ان کو ہم لوگ خود ہم کو پیغام دینے پڑتے ہیں بعض اوقات, ذرا وہ سب دینی حوالے سے ہوتے ہیں, تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ وہ چیک کر رہا ہے یا وہ کوئی صوتی پیغام سن رہا ہے, تو وہ میرے خود صوتی پیغام ہو جاتے ہیں تو وہ سن رہے ہیں, تو آپ بولو یار یہ ان کو سب معاف ہے اور ہم سب ہم نے اپنی خاندانی باتیں تھوڑی کی اس سے, آپ ہی کی خدمت کے لیے کوئی ان کو مشورہ دیا ہوگا یا کوئی دینی مسئلہ بتایا ہوگا یا مائک کے استعمال کے تعلق سے کوئی ترکیب بتائی ہوگی, تو اس طرح سحری کے لیے افطاری کے لیے کوئی مشورہ دیا ہوگا ان کو, تو آپ بولتے کہ یہ کریں تو ہم بھلے اب ہم بھی گپے مارے, تو یہ گپے تھوڑی مار رہے ہوتے, تو یہ جواب دے رہے ہوتے یار خود تو یہ لگے ہوئے اور ہم کو بولتے کہ نہیں مسجد کا احترام مسجد کا تقدس, تو یہ ان کی ریس نہیں کرنا, تو یہ ضرورت ہوتی ہے. دینی حوالے سے کسی کو تکلیف نہ ہو اس طرح کوئی اگر موبائل فون استعمال کرتا ہے تو یہ کوئی ناجائز یا گناہ نہیں ہے, لیکن عام طور پر جو لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو خود اپنا انداز پتا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسئلہ تکبیر تحریمہ کا مسئلہ عرض کرتا ہوں. تکبیر تحریمہ جو ہے یہ کہنے کا طریقہ جو ہے نا یہ اپنا چیک کر لیں گے آپ کس طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, یعنی ہتھیلیاں اس میں کانوں تک ہم اٹھائیں گے اور اس طرح بہنے کندھوں تک, استائی بہنیں کندھوں تک, استائی بھائی کان تک, بھلے کپڑا بھی آ رہے تو کوئی بات نہیں کانوں کی لو تک, یہ نا یہ یہاں تک اٹھے, اور یوں نہیں یوں کھینچ کے نہیں بلکہ نارمل, یہ اٹھ چکا, یہ اٹھنے کے بعد اور قبلہ روح ہو, ہتھیلیاں قبلہ روح ہو, لیکن یہ نارمل. اب یہ کان کی لو تک پہنچ گئی اور اسلامی بہنوں کی کندھوں تک پہنچی ہوئی ہیں, نارمل رکھنی ہے مگر قبلہ روح. اب اللہ اکبر کا الف شروع کریں گے. اللہ اکبر ناف کے نیچے یوں تھوڑا کس کے, تھوڑا مضبوطی سے ہاتھ باندھنے ہیں, اور اس طرح کے تین انگلیاں ہتھیلی کی کلائی پر رہے ہیں. تین انگلیاں یہ دیکھو کلائی پر, اور اگل ایک طرف چھوٹی انگلی ایک طرف انگوٹھا, یوں اس کا گرفت میں آ گیا اور یہاں یہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, یوں. یہ اسلامی بھائیوں کا طریقہ, یہ اس طرح اپنے باندھنا ہے ہاتھ. امام کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تب تکبیر تحریمہ کے یہ انداز تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا, لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ امام سے پہلے امام اپنی تکبیر تحریمہ, اس کو تکبیر اولا بھی بولتے ہیں, تو یہ پہلی تکبیر اولا مانے پہلی, تو یہ پہلی تکبیر جس سے نماز شروع ہوتی ہے, تو اگر امام کی تکبیر تحریمہ ختم ہونے سے پہلے پہلے مقتدی نے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس نے اپنا اللہ اکبر پورا کر لیا اور امام کا اب اللہ اکبر پورا ہوا, تو مقتدی کی پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز شروع ہی نہ ہوئی. تو اس لیے امام کے بعد مقتدی کی تکبیر تحریمہ مکمل ہو, کمپلیٹ ہو, یہ کمپلسری ہے. تو اس کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے بر پر پہنچے تو بر میں کوئی وہ مد وغیرہ کھینچنے کا تو ہے نہیں, بر فوراً ہو جاتا ہے, تو امام جب کہے اللہ اکبر تو یہ امام نے جب بر پر پہنچا تو مقتدی کو چاہیے کہ اللہ اکبر اپنا شروع کرے, تو یہ امام کے بعد اس کی تکبیر ختم ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ سینے پر ہتھیلی پر ہتھیلی کے پشت پر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پیٹھ پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کی پیٹھ رکھیں گی, سیدھی ہتھیلی رکھیں گی اس طرح, اور ان کو امام کے پیچھے تو پڑھنی نہیں ہے تو وہ بر والا مسئلہ ان کے لیے فی الحال نہیں ہے, لیکن یہ کہ محرم جیسے شوہر بیوی کو پڑھا سکتا ہے امامت کر سکتا ہے, شوہر اپنی بیوی کی امامت کر سکتا ہے, تو اب بیوی اگر شوہر کے پیچھے پڑے گی اب وہ بھی بر کا خیال رکھے گی, بر والے مسئلے کا. اسی طرح نسبی محارم جیسے شوہر ہے تو بیوی ہے تو شوہر کا جو سگا بیٹا ہے وہ بھی اس کے پیچھے پڑ سکتا ہے, بیٹی بھی پڑ سکتی ہے. تو یہ اگر جیسے گھر میں جماعت کر رہے ہیں تو یہ بھی بر پر اللہ اکبر کہیں گے. بر پر کہنا شرط نہیں ہے, شرط یہ ہے کہ امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد مقتدی کی تکبیر تحریمہ ختم ہو, تو اس لیے وہ لکھا ہے کہ بر پر شروع کرے تاکہ وہ بعد میں ہی ختم ہوگی. انڈرسٹوڈ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, انشاءاللہ کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ لا, ہاتھ اٹھانا تو دعا میں بھی ضروری نہیں ہے, دعا میں سنت ہے. تو انشاءاللہ کے معنی ہے, اچھا دعا کی طرح ہاتھ نہیں, ویسے انشاءاللہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں. ضروری تو ظاہر ہے نہیں ہے, ہاں جذبات کا اظہار ہے کہ اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا, مگر جب سچی نیت دل میں ہو, جیسے ہم کہتے ہیں نیت کر لو, تو اب سچی نیت ہے تو انشاءاللہ کہیں بھلے ہاتھ چاہیں تو اٹھائیں, تو سچی نیت ہو تو, ورنہ تو یہ دل میں یوں ہے کہ میں نے کرنا تو نہیں ہے, تو یہ پھر وہ دھوکے کی صورت بنے گی, تو اس سے بچنا ہے. جھوٹ اور دھوکے کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, گناہوں کے خلاف جنگ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوال. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ بچوں کو بچوں کے پسند کے سوٹ سلوانا چاہیے یا ان کے ماں باپ کے پسند کے سوٹ ہونے چاہیے ان کے لیے؟ میرا نام محمد توصیف عطاری ہے, میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, سلے سلائے کپڑے لینا بہتر ہیں یا سلوا کے خریدنا بہتر ہیں؟ آپ میری رہنمائی فرمائیں. بچوں کو اگر ان کے پسند کے کپڑے دلائیں گے جبکہ ہوں وہ شریعت کے مطابق, تو بچوں کی دل جوئی ہوگی, اور دل جوئی کی نیت کرے گی تو ثواب ملے گا. اگر ماں باپ اپنی پسند کے مسلط کریں گے, ایک آدھ ہار پہنے گا پھینک دے گا, کباٹ میں چھپا دے گا, نیچے گھسا دے گا, اس کو کہیں پیچھے ڈال دے گا, پھاڑ ڈالے گا اگر زیادہ شرارتی ہوگا تو پٹ گئے, تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اس کو نوبت ہی نہ آئے, تو جائز لباس بچوں کو ان کی پسند کا دلانے میں عافیت زیادہ ہے. ماں باپ بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے بچے میں, یہ دیسی چیز کی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کے لیے مناسب نہیں رہتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے لیے مناسب نہ ہو تو بے شک ماں باپ ان کی بہتری پر نظر رکھیں, شرعاً جو درست ہوں, عمدہ ہوں, اور جیسے کہ اب ہمارے مدنی ماحول میں جو دعوت اسلامی کے پکے ہوں گے, باقی بڑے بڑے ذمہ دار یہ غیر پکے ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, سب پکے نہیں ہوتے. میری کیٹیگری جو ہے نا وہ پکوں کی, وہ تھوڑی اللہ کی اس کا شعبہ ہے, تو وہ جیسے کہ ان کو یہ چاہیں گے کہ یہ مدری اولیے میں رہے, سفید لباس پہنے, اور سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک ہو, امام شریف سب امام شریف سجائے, تو وہ جو ہے نا وہ ایسا کریں گے, وہ بچہ بولے گا میں رنگین کپڑے پہنوں گا, وہ فلاں بڑا ذمہ دار ہے اس کا بیٹا بھی تو رنگین کپڑے پہنتا ہے, فلاں کے پاس تو کابینات ہیں, فلاں کے پاس تو شورا کی رکنیت ہے, وہ تو رنگین پہنتا ہوں مجھے کیوں مجبور کرتے ہیں. تو یہ میرا اپنا شعبہ ہے, یہ الگ سے شعبہ ہے مخصوص, تو ان کے الگ ممبران ہیں جن سے میں زیادہ خوش ہوتا ہوں, جو میری سوچ کے ہیں کہ بچوں کو ابھی سے مدنی ہولیا دو تاکہ بڑے ہو کر یہ اس کے خوگر ہو جائیں, عادی ہو جائیں. میرے چھوٹے بچوں کو اجتماع میں ڈال دیتا تھا کہ ان کو یہی دکھاتے رہنا, یہ سب ماحول بھلے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ابھی ان کو پلے بھی نہیں پڑتا, لیکن یہ دیکھتے رہیں گے نا کہ یار یہ چہرے, تو ان چہروں سے ان کو انسیت ہو جائے گی, تو یہ پھر ایسے ہی بنیں گے. اگر ان کو ہم نے رنگین ماحول فراہم کیا نا, رنگین دوست ان کو دلائے, صحبت کا خیال نہیں رکھا, تو پھر سر پر ہاتھ رکھ کر رونے کا موقع آئے گا, پھر یہ پھڈے بنائے گا, طرح طرح کی حرکتیں کر کے آپ کا سکون برباد کر سکتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, تو ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھلی, ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی کا انداز مدنی انداز بھلا, اس سے آگے پیچھے ہوں گے تو پھر میرے کو مت بولنا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں سلا سوٹ لینا بہتر ہے یا سلوانا؟ کبھی سلایا بہتر ہوتا ہے, کبھی سلوایا بہتر ہوتا ہے, دونوں ہی صورتیں. تو سلایا سستا پڑتا ہے غریبوں کے لیے, یہ صحیح رہتا ہے, وہ ریڈی میڈ سستے ہوتے ہیں, اپنا سلواؤ تو سونے سے گڑائی مہنگے پڑتے, لیکن ریڈی میڈ میں بعض اوقات ادھر سے پھنستا ہے ادھر سے کھینچتا ہے, کبھی کوئی آستین نیچے جا رہی ہے, کوئی اونچی جا رہی ہے, بعض اوقات تو ترکیب بھی آؤٹ ہوتی ہے. اچھا ریڈی میڈ بھی اب مہنگے ہیں, سلوانا سستا ہے. اصل میں دونوں طرح کی صورتیں ہیں، یعنی اس میں بھی دونوں کیٹیگریاں ہیں، مہنگی سستی، اور اس میں بھی اس طرح، یعنی وہی آپ نے کہا نا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرح ہیں، جو بہتر لگتا ہے وہی کریں، نہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح پڑے گا نہ یہ صحیح پڑے گا، ہاں بچیوں کے حوالے سے تو یہ نہیں بنے گا نا، وہ پھر دوسرا بنے گا. بہرحال یہ کہ دونوں ہی صورتیں ہیں، اولڈ کلوتھ ہیں، جیسے اولڈ کلوتھ تو تیار ہی ہوتے ہیں نا، اولڈ کلوتھ کو بھی یہ فٹنگ کرتے ہیں، اس کی یہ بھی ایک ان کی کوالٹی ہوتی ہے، یہ بہت سستے پڑتے ہیں یہ نئے کپڑے کے مقابلے میں. لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ نئے کپڑے کے مقابلے میں مہنگے بھی ٹکا دیتے ہوں گے، کیونکہ آدمی کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ یہ سستے ہوتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ جو آپ کو پسند آئے، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہو، اس کی ترکیب فرمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں شاور سے ظاہر ٹیلر بول رہا ہوں، اور مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ریٹ رکھا ہے 500 روپے اور ارجنٹ رکھا ہے 300، یہ ارجنٹ جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ اگر نہ جائز ہے تو ہم اس سے ریٹ کریں. آواز صاف کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں ٹیلر ہوں اور میں نے عام جو میرا ریٹ ہے وہ 500 روپے سلائی کا، اور میں جب ایمرجنسی وہ کوئی ارجنٹ بولتا ہے تو میں 600 روپے لیتا ہوں، تو یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، تو جائز تو ہے. ارجنٹ کی تو ارجنٹ کا الگ حساب ہوتا ہے، ہوم سروس کا الگ حساب ہوتا ہے، عید کے موقع پر الگ حساب ہوتا ہے. آج کل تو بورڈ لگا ہوگا ہاؤس فل کا شاید ٹیلروں کی دکانوں پر، جو جن کے بس قسمت کی بات ہے وہ چلتی ہوتی ہے، جن کی زیادہ دکان، بال بےچارے انتظار کرتے کر رہے ہوتے ہوں گے گاہکوں کا، بھلے وہ اچھی سلائی کرتے ہوں لیکن گڈ ویل چلتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد سوال اتاری بلاسپور اسکاٹلینڈ سے عرض کر رہا ہوں. میرا میرے اہل سنت کی باغ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ بالیگان میں کچھ ایسے بزرگ حضرات جاتے ہیں جن کی عمر 70-80 سال ہوتی ہے، ان کو ہم پڑھاتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مخارج ادا نہیں ان سے ہوتے، اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی یہ پڑھ جائیں. اب ان کو جلدی جلدی میں پڑھانا، آگے سے آگے سبق دینا، کیونکہ ان کو پچھلا سبق نہیں آ رہا ہوتا. تو اب اس حوالے سے رہنمائی شاہ فرمائے کہ کیا کیا جائے، ان کو آگے سبق دیتے رہے جن کو پچھلا یاد کروایا جائے. ان کا 70-80 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے آنا یہ تو خوش آئند ہے، بہت اچھی بات ہے، اور یہ واقعی وہ زبانیں ایسی گڑائی ہو چکی ہوتی ہیں ان کی، غلط مخارج، غلط حروف پر، کہ وہ اب وہ اس کو پلٹانا یہ دشوار تو ہوتا ہے، سمجھ میں تو آتا ہے دشوار ہونا، تو پڑھانے والے کو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ پڑھانے کا مزہ اس میں آتا ہے کہ خوبرو جوان ہو اور پھٹا پھٹ مخرج سے حرف نکال دے، اور پڑھانے والے کی تعریف بھی کرتا رہے، خوش بھی کرتا رہے اس کو، تو پڑھانے میں بڑا مزہ آئے گا. اور یہ جو بیچارہ جس کا میری شکل بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں والی کوالٹی اگر آ گئی تو پڑھانے وہ جی ہی نہیں جائے گا. اب اگر وہ مسلط ہے، اسلامی بھائی بولتا ہے کہ میرے دادا جان ہے، اب یہ ضد کرتے ہیں یار تب کچھ کرو یار، تب وہ بعد انہیں ناخواستہ آپ نے پڑھانے شروع کر دیا اس کو. اب یہ کہ ثواب کی نیت کریں، ثواب بہت ملے گا، مگر یہ کہ یہ غلط جب پڑھتے ہیں تو ان کو یہ خوش فہمی میں مبتلا کر کے آگے بڑھا دینا کہ آپ کو یاد ہو گیا، تو یہ جھوٹ اور گناہ ہوگا. ہاں تو ان کو یہ سمجھایا جائے کہ ابھی تھوڑی اور کوشش کریں، دن بھر آپ کوشش کرتے رہیں، رٹا لگاتے رہیں، انشاءاللہ آ جائے گا، ہمت رکھیں تو آ جائے گا، اگر یہ واقعی رٹا لگائیں گے تو اللہ چاہے گا، تو آگے نہ بڑھنے دیں، جو اپنا طریقہ کار ہے پڑھانے کا اس کے مطابق اس کو پڑھایا جائے تاکہ وہ درست سیکھنے میں کامیاب ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عثمان عطاری دارالسلام توبہ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا یہ سوال ہے کہ امام صاحب نے عشاء کی جماعت کروائی, اس کے بعد حافظ صاحب نے نماز تراویح پڑھائی, نماز تراویح کے بعد وتر کی جماعت ہوتی ہے, کیا جس حافظ صاحب نے نماز تراویح پڑھائی ہے وہ وتر کی جماعت کروا سکتے ہیں یا کہ امام صاحب ہی کروائیں گے؟ شرط نہیں ہے, امام صاحب کروائیں تو بھی ٹھیک, اور کوئی کروائے تو بھی ٹھیک, حافظ صاحب کروا دیں جب بھی ٹھیک. جماعت سے وتر کوئی نہ پڑھے جب بھی ٹھیک, گناہگار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وتر مؤخر کرنا رات, ہاں یہ دونوں مفتابی قول ہیں, جماعت سے رمضان میں پڑھنا یا مؤخر کرنا, دونوں صورتیں. کہ اگر کوئی بغیر جماعت کے پڑھتا ہے اور تاخیر سے میں پڑھوں گا اس کے لیے ٹھہر جاتا ہے تو تب بھی اس کو ثواب ملے گا, یہ فتح رضویہ شریف میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عابد علی عطاری کوٹا تاریخ سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اکثر لوگ شادی میں جہیز میں جو برتن دیتے ہیں سلور کنوں یا اسٹیل کے, تو بعض لوگ ان کے اوپر نام لکھوا دیتے ہیں, اسٹیل سے وہ کاریگر نام لکھتا ہے, اسٹیل کے مل سے اس میں پیوست ہو جاتا ہے برتن کے اندر نا, تو ایسے برتنوں میں کھانا پینا کیسا؟ ہاں یار, یہ تو ہے مسئلہ کہ برتنوں پر کھدائی اب بھی کی جا رہی ہے, جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے کھدائی دیکھی ہے. وہ جیسے حج پر سے آتے ہیں تو یہ لکھوا کر کے فلاں حجی کی طرف سے حج کی سوغات, حج کا تحفہ, یہ لکھواتے ہیں. اب اس میں تو ایک بے ادبیوں کا دروازہ کھلتا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں کھانا کھائیں گے تو آخر کار وہ میل ان میں جمے گا, جراثیم بنیں گے, کیونکہ وہ کھدائی تو کھدائی ہوتی ہے نا. اور دوسرا یہ کہ وہ اب اس کا دھل دھل کر حج لکھا ہوا, اس کا نام عبداللہ ہے, عبد الرحمان ہے, محمد انیس ہے, کچھ بھی نام ہے اس کا, ایسا پاکیزہ نام ہوتے ہیں, حروف کا بھی احترام ہے. تو یہ سب دھل دھلا کر یہ جہاں جائے گا پانی, وہ اس جگہ کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے, یہ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اگر نام کا اتنا ہی آپ کو شوق ہے تو کم از کم چلو یہ کر لیں کہ کوئی گتے کا پیس, مگر نام یہ چھپا ہوا تو یہ ڈال دیں گے, جو ادھر یہ خدا اس لیے کرواتے ہوں گے کہ اپنا نام زندہ رہے گا. ارے بھائی تم مر جائے گا تو نام بھی مر جائے گا, کاہے کو اپنا نام بے ادبی پر پیش کرتے ہو, سالگرہ میں اس میں اس میں سب میں ہی کرتے ہوں گے, تو یہ بچنا چاہیے. سر کمپنیوں کے نام بھی لکھے ہوتے ہوں گے شاید, اسٹیکر لگے ہوتے ہیں, اسٹیکر تو چلو اتارنا ممکن ہوتا ہے, اس کو پانی میں بھگو دیں, گرم پانی سے اس کو اتار لینا چاہیے اسٹیکر کو, ورنہ یہ اس کا رنگ اصل یہ ہوتا ہے. اس طرح کے خوبصورت برتنوں میں اسٹیکر وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور یہ مہمان کو دیتے ہیں, تو کھانے کے ساتھ تھوڑا رنگ جو چھپا ہوا وہ کھلاتے ہیں مہمان کو, پھر یہ اسی طرح اوپر اوپر سے دودھ آ گیا, پھر یہ سجا دیتے ہیں شوکیس میں, دوسرا مہمان آتا ہے تھوڑا یہ چھپائی کا رنگ اس کو بھی کھلاتے ہیں. یوں مطلب کہوں تو کیا مطلب, یہ پھر آخر مہمان سارا رنگ کھا جاتے ہوں گے, پھر یہ کاغذ کٹ پھٹ جاتا ہوگا تو پھر رگڑ کے اتار دیتے ہوں گے, اب یہ برتن پرانا ہو گیا نیا نظر آئے اس لیے وہ اس کے لیبل کی حفاظت کرتے ہوں گے. یہ عوام کا ایک انداز ہے جو شاید ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہو, سب نمائش. ہاں خوبصورت صابن رنگین لا کر وہ مہمان کے لیے رکھتے ہیں, چلو یہ تو سمجھے اپنے, لیکن وہ برتن میں جو ہے نا اسٹیکر, اس کا رنگ, پھر اس کے پیچھے جو چپکا ہوا ہے جو مال مسالہ, اب تو لہی استعمال کم ہوگی لیکن بائنڈنگ وغیرہ میں ہوتی ہوگی. لہی, یہ لہی جو ہے نا, لہی یا لہی, اس میں ڈالتے تھے مرت ہوتا, نیلا تھوتا, ہم ممنی مرت ہوتا تو گجراتی میں مرت ہوتوں, تو یہ نیلا تھوتا ڈالتے تھے, اب بھی ڈالتے ہوں گے, جو کہ زہر ہے. یہ تو ہمارے ہاں پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو آٹے میں ملا کر یہ نیلا تھوتا چوہوں کے لیے رکھتے تھے, تو ورنہ تو یہ اور بھی نقصان دہ. لیکن اب پتہ نہیں کوئی ترقی بہت ہو گئی ہے, کوئی سے مضبوط گوند ہوتے ہوں گے, اسٹیکر چھپتے اور یہ چشمہ اگر آسانی سے اترتے نہیں ہیں, سو سخت ہوتے ہیں. گرم پانی کے آگے تو کیا کون ٹھہرے گا. ابھی تک لہی سے لگاتے, لہی کا استعمال تو ہوتا ہوگا, کھایا نہ جائے, اس کو کھانے کی چیز پہ نہ لگایا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت, کسی بادشاہ کو فیروزہ ہوتا جو کہ آسمانی رنگ کا ایک پتھر ہوتا ہے, انگوٹھی میں بھی بازوں میں بہت سو نے دیکھا ہوگا پہنتے بھی لوگ, تو یہ فیروزہ فیروزے کا بنا ہوا پیالہ پیش کیا جس پر جواہر جڑے ہوئے تھے, یعنی کہ جیمز اس میں وہ لگے ہوئے تھے, جیمز ڈوائنگ تھے جس میں چشمہ تھے, اور وہ پیالہ بے مثل یعنی بہت عمدہ تھا. بادشاہ اس پیالے کے ملنے پر بڑا خوش ہوا, اور اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک دانشور, ایک عقل مند شخص سے پوچھا, اس پیالے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میں تو اسے مصیبت یا فقر یعنی تنگ دستی سمجھتا ہوں. بادشاہ نے پوچھا وہ کیوں کر؟ اس نے جواب دیا اگر یہ ٹوٹ جائے تو ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی ممکن نہیں, یعنی یہ ایسا نقصان ہو جائے گا کہ یہ پھر مل نہیں سکتا, اور اگر چوری ہو جائے تو آپ اس کے محتاج ہو جائیں گے, یعنی اس کی وجہ سے آپ تنگی محسوس کریں گے, فقر محسوس کریں گے, تنگ دستی محسوس کریں گے کہ یہ مجھ سے بچھڑ گیا, چوری ہو گیا, اور آپ کو اس جیسا دوسرا ملے گا نہیں, اور جب تک یہ آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ مصیبت اور فقر تنگ دستی اور یہ ٹینشن سے امن میں تھے. اتفاق سے ایک روز وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا چوری ہو گیا, تو بادشاہ نہایت غمگین ہوا اور اس نے کہا اس دانشور یعنی عقل مند شخص نے سچ کہا تھا, کاش یہ پیالہ مجھے نہ ملا ہوتا, کہ یہ نہ ہوتا تو مجھے ٹینشن نہ ہوتا, یہ آیا تو جاتے ہوئے ٹینشن چھوڑتا گیا میرے پاس. یہ احیاء العلوم جلد تیسری صفحہ 312 سے لی گئی ہے یہ حکایت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنوں کے لیے دوران اعتکاف وہ کون سی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا بے حد مفید ہے؟ کل سے ان اسلامی بہنوں کا بھی اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوگا. فیضان رمضان میں اعتکاف, فیضان اعتکاف کا ایک جز ہے, یہ تو ہر معتکف کو پورا پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھا ہوگا تو شاید یہ کل آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جلدی جلدی توڑ دیں گے, ٹوٹ جائے گا, ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے. حالانکہ یہاں لکھا ہوا ہے ویسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو لکھ کر لگایا کہ یہاں جانے سے ٹوٹ جائے گا, وہاں جانے سے ٹوٹ جائے گا, ایک ہر مسجد میں تو ایسا تھوڑی لکھا ہوتا ہے, تو یہ پڑھنا چاہیے. نقشہ لگا ہوا ہے یہاں پر, ہاں اپنے آپ تو, لیکن یہ سب نقشہ بھی تھوڑی پڑھتے ہیں. پورے بیان کی ترکیب انشاءاللہ حاجی امین کے پاس یہ میل آ گئی ہے. جی وہ امید ہے کہ یہ موتقفین کو بیان کر کے پڑھ کے سنا دیں گے. اللہ کرے یہ سب سنیں, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ کہ سنتے نہیں ہیں. تو نصیب تو عیسائی بہنوں کے لیے بھی, عیسائی بہنوں کے لیے تو مسئلہ اور بھی پیچیدہ نا, کہ ان کی جگہ لمیٹڈ ہوتی ہے. مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد جہاں یہ نماز پڑھتی ہے وہاں پر, یعنی کہ مخصوص جگہ نہ ہو تو بنا لینا مستحب ہے, کہ ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے جہاں عیسائی بہن نماز پڑھے. تو نہیں تھی, اگر نہیں ہے تو اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو ایک جگہ مخصوص کر لے اپنے گھر میں کہ یہاں پڑھا کروں گی, اور اس کو چبوترے کی طرح تھوڑا بلند کر لینا, یہ بھی ثواب کا کام ہے. نہیں کیا تب بھی گناہ نہیں ہے, تو جگہ مخصوص ہو ایک, تو وہاں یہ اعتکاف کرے گی, وہاں سے باہر نہیں نکلے گی. یہ ایک سب سے بڑا اہم مدنی پھول ہے. وہاں یہ تلاوت کرے, دینی مطالعہ کرے, ذکر و اذکار کرے, نوافل پڑھے, فرض تو اندر اسٹوڈے تو یہ سب یہ کرے. یہاں بات چیت بھی کر سکتی ہے وہاں بیٹھے بیٹھے, سینے پرونے کا کام بھی کر سکتی ہے, سینے پرونے کا کام بھی کر سکتی ہے. مدنی چینل جیسے دیکھا تو وہ بھی دیکھ سکتی ہے, بیانات سن سکتی ہے, کوئی آئے ملے اس سے بات چیت کر سکتی ہے, دنیا کی بات بھی وہاں کی جا سکتی ہے. مگر ذرا اس سے بچنا چاہیے, اعتکاف میں دنیا کی بات کیا کرنی تھی. تو بچوں کو بہلانا, بچوں سے کھیلنا, وہیں اگر کوئی وہ جگہ ایسی ہے کہ وہ کپڑے دھونے اس جگہ کے اندر اندر ممکن ہے تو یہ بھی کر سکتی ہے, پکا سکتی ہے, یا سبزی مرچیں وغیرہ جو کاٹنے کوٹنے کا پیسنے کا کام ہوتا ہے, گرینڈر چلانے کا کام ہوتا ہے, تو اگر وہ اس حصے میں یہ کام بھی اگر اس کو ملتا تو یہ بھی کر سکتی ہے. بلا ضرورت اپنی اس جگہ سے جن ضرورتوں کی شریعت میں اجازت ہے, وہ لکھا ہوا نا شرعی حاجت طبعی حاجت, ان کے علاوہ اس جگہ سے باہر نہیں نکل سکتی, اس سے نکلے گی تو ٹوٹ جائے گا اعتکاف. اس طرح بہنیں مل کر آئیں, بے شک درس کی ترکیب ہو, نیکی کی دعوت کی ترکیب ہو, سب کچھ ہو سکتا ہے جس کی شریعت نے ممانعت نہ کی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. دوران بعت یہ جملہ بولا جاتا ہے, وعدہ کرتا ہوں میں, بولنے کے بعد اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کیا اس کو وعدہ توڑنے کا گناہ ملے گا یا نہیں؟ اگر وعدہ کرتے وقت ہی یہ نیت تھی کہ میں نے یہ کرنا تو ہے, جب تو ظاہر ہے کہ وہ وعدہ ٹوٹا نا, اس کا وعدہ خلافی کی تعریف یہی ہے کہ وعدہ کرتے وقت یہ نیت ہو کہ میں نے یہ کرنا نہیں ہے. جیسے ہم بولتے ہیں کہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا, تو اب جس کا ذہن ہوگا میں نے دیکھنا تو ہے فلمیں ڈرامے, پھر بھی یہ وعدہ کرے تو یہ وعدہ خلافی ہے. اگرچہ بعد میں ذہن بن جائے کہ نہیں دیکھوں گا, لیکن اس وقت اس نے وعدہ خلافی کی نیت کی نا کہ میں نے ایسا کرنا تو نہیں ہے. اچھا اب وعدہ کرتے وقت 100% ذہن تھا اس کا کہ میں نے نہیں دیکھنا, خلاص میری توبہ ہوئی, اور بتقاضی بشریت بعض لوگ پھر گناہ میں پڑ جاتے ہیں, تو اب بعد میں شیطان نے بہکایا اور اس گناہ میں پڑ گیا, تو گناہ تو گناہ ہے, وہ تو ہوا, وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہوگا. یعنی وعدہ کرنے کے بعد, جبکہ وعدہ کرتے وقت بالکل شیور تھا, وعدہ کرنے کے بعد اس کا ارادہ بدلا, نیت میں تبدیلی ہوئی اور وہ اس نے وہ کام کیا جس کا وعدہ کیا تھا, تو اب وعدہ خلافی نہیں ہے. جیسے چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کروں گا, اب یہ کہتے ہو 100% نیت ہوا, چونکہ چنانچہ نہ ہو تذبذب نہ ہو, بالکل میں نے کرنا ہے, 100% میرا ذہن ہے, یہ نیت ہو اس کی, تو اس نے ٹھیک ہے کر لی نیت. اب بعد میں سستی کر گیا, مثال کے طور پر سستی کر گیا یا کوئی رکاوٹ آ گئی اور وہ نہیں گیا, تو اب یہ وعدہ خلافی اس کو نہیں کہیں گے, کیونکہ نیت کرتے وقت تو پورا ارادہ تھا اس کا, پکا ارادہ تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حلقہ نمبر 63, خوشاب محمد عاطف بن غوف محمد, حلقہ نمبر 63, محمد عاطف ولد غوف محمد خوشاب, محمد عاطف ولد غوف محمد خوشاب, حلقہ نمبر 86, غلام حیدر بن محمد دین لیا, غلام حیدر ولد محمد دین لیا, غلام حیدر ولد محمد دین لیا, 86, 121, مظفر گڑھ, اشتیاق بن لیاقت علی, اشتیاق بن لیاقت علی مظفر گڑھ, اشتیاق بن لیاقت علی مظفر گڑھ, حلقہ نمبر 19, ظہیر احمد ولد عبد الرشید کشمیر, ظہیر احمد بن عبد الرشید کشمیر, ظہیر احمد بن عبد الرشید کشمیر, ماشاءاللہ. حلقہ 9, فرحان بن اقبال باب المدینہ, فرحان بن اقبال باب المدینہ, فرحان بن اقبال باب المدینہ, فرحان بن اقبال باب المدینہ, حلقہ نمبر 9, شہروز بن معراج باب المدینہ, حلقہ نمبر 2, شہروز بن معراج, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو نام پکارے یہ حج عمرہ اور بغداد شریف کی ان کی قرآ اندازی ہوگی, یہ فائنل راؤنڈ اپ ہوگا ان کا جن کے نام پکارے گئے اور جو وقت پر آئے اس وقت حاضر ہیں. یہ کل ہوگی یا آج ہوگی؟ دن کو کل ہوگی. نہیں, یہ اصل میں ہم ان کے جب وہ دوہرائی کے مدنی حلقے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے کوپن جمع کیے جاتے ہیں, پھر ابھی مدنی مذاکرہ جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت ان کی قرآن اندازی ہوتی ہے. اچھا, اور پھر اس کے نام کا وہ ہم چارٹ سافٹ ویئر میں سے وہ نام نکالتے ہیں, ہمارے پاس نمبروں کی ہوتی ہے قرآن اندازی, پھر وہ نام وہاں سے لیے جاتے ہیں. جس کا نام نکلا جی حج کے لیے جی جی, اور اعلان ہوا 1:45 رات کے جی, اور وہ نہ ہوا یا سو گیا کھو گیا جی جی, یا قرآن اندازی میں یہ ہمارا طے ہے, شروع سے ان کو بتایا گیا ہے کہ جب نام پکارے جائیں گے دوران مدنی مذاکرہ تو اس وقت ہونا لازم ہے ان کا. تو بڑی نازک مرحلہ ہے, سونا نہیں ہے, کھونا نہیں ہے, سووت ہے وہ کھووت ہے, جاگت ہے وہ پاوت ہے. آتے ہیں بعد میں, جیسے پہلی دفعہ میں ہوا تھا بعد میں بھی آئے اسلام بھائی, کل تھوڑا اور سمجھانا پڑے گا. کل رات تو فائنل ہے اس عشرے کی جو قرآن دازی ہے, اس میں جن جن کے نام نکلے ہیں تو کل ان میں سے واقعی جس کا نام ہوگا تو اس کو حج کا اور پھر عمرہ اور بغداد انشاءاللہ پیش کیا جائے گا ٹکٹ. اس وقت یو ایس اے کے اندر رکن شورا کے ساتھ وہاں 1:30 رہے ہیں دوپہر کے, اور عاشقان رسول اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. کہا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ وضو کرنے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے, کیا یہ حدیث ہے یا نہیں؟ لا ادری, میں نہیں جانتا. نماز یہ کہہ رہے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں اگر مہمان وغیرہ گھر میں آئیں, بدقسمتی سے وہ روزے سے نہ ہو, تو کیا ان کو کھانا وغیرہ کھلانا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ, شرعی مسافر ہوں, شرعی مسافر ہوں تو ان کو کھلا دیا جائے, اور اگر مقامی ہوں, جیسے ہمارے ہاں تو یہ مہمان تو ہم لوگ پڑوسی کو آ گیا مہمان تو بول دیں گے, تو ان کو نہ کھلایا جائے, جو شرعاً جن کے لیے روزہ فرض ہے ان کو نہ کھلایا جائے. تو مہمان پر اس وقت شرعاً فرض نہیں ہوتا, اس کی بھی صورت ہے کہ اگر وہ شہر میں داخل ہو گیا اور آپ مسافر نہیں ہیں, وہ مقیم بن گیا ہے, تب یہ روزے دار کی طرح رہے گا, یہ روزے دار کی طرح رہنا اس کو ہوگا, تو اس کو نہ کھلایا جائے. جیسے آیا ہے باب المدینہ میں, زمزم نگر سے آیا ہے اور یہ ہے مسافر, اقامت کی نیت نہیں ہے, شرائط نہیں ہے اس کے پورے اقامت کے, تو اب یہ مسافر ہے, تو یہ روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اس کو اختیار ہے, فرض روزہ. اب اس میں بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر فرض روزہ رکھنے سے اس کو یا دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو افضل یہ کہ فرض روزہ نہ رکھے مسافر, اور اگر نہ اس کو تکلیف ہے نہ کسی اور کو تکلیف ہے تو مسافر کے لیے یہ ہے افضل کہ فرض روزہ رکھ لے. اور اب صورت ایسی ہے کہ روزہ داروں میں اگر کسی مسافر کا پتہ چلے گا نا کہ روزہ اس نے نہیں رکھا, تو یہ مسائل کریں گے. جیسے اب کوئی مدینہ شریف جائے دو چار دن کے لیے, جیسے عمرے پر جاتے ہیں پھر مدینہ میں سلام مرض کرنے کے لیے گیا دو تین دن کے لیے, پھر روزہ نہ رکھے تو اس کو روزہ دار جو ہے نا اس کو ایسا سبق دیں گے, یاد کرے گا, معلومات کی کمی, اتنا برا بڑا بولے شاید پتا چل جائے گا اس نے روزہ نہیں رکھا, مدینے میں روزہ نہیں رکھا. ارے بھائی, مدینے والے آقا نے اجازت دی ہے نہ رکھنے کی, لیکن اس کی سنے گا کون؟ تو اس لیے یوں بھی مسافر کو روزہ رکھ لینا چاہیے, اور یہ ہے شریعت میں فضیلت تو ہے نا, ورنہ یہ بعد میں قضا تو کرنا ہی ہوگا نا, بعد میں قضا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ وہ روزوں کا ماحول نہیں ملے گا, اور رمضان شریف میں روزوں کا مسافر کو بھی ماحول ملتا ہے, اور اب تو سفر بھی مدینہ ہوائی جہاز میں سفر, گھر سے زیادہ سکون شاید ملے, گھر میں تو بجلی بار بار ٹرپ ہو جاتی ہے, ہوائی جہاز میں اے سی چل رہا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ. دیکھیے بابا, مجبوری جو ہے نا یہ مجبوری ہوتی ہے, اور بعض اوقات ہمیں کچھ اس سے میسیجز بھی آتے ہیں جس میں کسی مجبور شخص نے آپ سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے, پوچھنا ہوتا ہے, ایسا ہی ایک مجبور کا مجھے لگتا ہے کہ مطلب وہ مجبور ہے یا نہیں ہے, لیکن میسیج مجبوری والا ہے. اب حل نکالنا, دیکھیں یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ با مجبوری کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ لا, اعتکاف فرض تو نہیں ہے سر, مسجد ہونا شرط ہے. واللہ اعلم بالصواب ورسول, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا من نہیں, مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا. سوال بڑا دلچسپ ہے, سوشل میڈیا پر پذیرائی بہت ملے گی, انداز بھی دلچسپ تھا. سوشل میڈیا کے لیے ایک دلچسپ سوال ہے یہ, اگر چلا تو اچھا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو اسلامی بہنوں کے لیے مسجد بیعت کے حوالے سے ارشاد فرمایا تو شاید ابھی آیا ہے میسج کہ مسجد بیعت کے لیے ایک مسلح کی جگہ کافی ہے یا اس سے زیادہ جگہ کا ہونا ضروری ہے؟ روم نندو روم ہوئے جتنی حاجت ہے اتنی ہی رکھے، انہیں نماز پڑھ سکے، اس میں لیٹ سکے اور عبادت کر سکے، اس میں قرآن پاک پڑھ سکے. آپ کو پچھلے سال یاد ہوگا پاپا اس پر ایک سوال جواب ہوا تھا، اب وہی میں غور کر رہا تھا. لکھا ہوا ہو نا تو پھر ٹھیک ہے، لکھوا لیں ہم ان شاء اللہ. جب تک تو شاید ہاں 20ویں رات ہے یار، عشر مغفرت بھی اب تو آخری سلام بھر رہا ہے، آخری رات وہ بھی تقریباً گزر چکی. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا، اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری، رنگ Yeah. سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أغلى يا رب المصطفى تیرے کروڑہا کے زور احسان کہ ماہ رمضان سے مشرف کیا عشر رحمت آیا رحمتیں لٹاتا رہا مگر ہم غفلت کا شکار ہو کر رہ گئے عشر مغفرت آیا مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے لگے ہائے ہماری غفلت کی نیند نہ اڑی اب عشر مغفرت بھی رخصت ہونے والا ہے اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری مغفرت ہوئی بھی یا نہیں اے اللہ ہم کہیں بغیر مغفرت ہی نہ رہ جائیں اے مولا ماہ رمضان میں جن کی مغفرت ہوئی انہی کا صدقہ ہمیں بھی مغفرت سے نواز دے اے اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر دے یا اللہ انہی بخشے ہوئے بندوں کا واسطہ ہم بھی بخشے جائیں اے اللہ, اور ایسی مغفرت ہو, حتمی مغفرت ہو کہ بس اب کبھی گناہ بھی نہ ہو, تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو, اور اے اللہ بلا حساب و کتاب جنت پہ داخلہ مل جائے, یا اللہ نظرہ میں راحتیں ملے, نظرہ میں تیرے محفوظ کے جلوے ہماری نگاہوں کے سامنے ہو, کاش کلمہ پڑھ کر محبوب کے جلووں میں ہماری روح پرواز کرے, زہر نصیب قبر میں بھی محبوب کے جلوے لہرا رہے ہوں, کاش قبر میں اندھیرا نہ ہو, یا اللہ یہاں بھی اندھیرے میں ڈر لگتا ہے, قبر میں تنہائی کا راج ہوگا, کوئی بھی نہ پاس ہوگا, اب اگر گھپ اندھیرا ہوا اور اللہ کیا ہوگا, گناہ تو اس قدر کیے ہیں کہ صرف اندھیرا ہی کیا, سانپ بچھو آگ نہ جانے کیا کیا ہو, تو ہم کیا کریں گے, اللہ گناہ تو بہت کیے ہیں اعتراف کرتے, مگر تو غفار ہے, تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرتا بھی ہے, معافی کو دوست رکھتا ہے, معاف کرنا پسند فرماتا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, بس ہم کو معاف کر دے, ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے, گناہ کیے ہیں جان بوجھ کر کیے ہیں, مولا ہم نے قبول کیا, ہم سب قبول کرتے ہیں, اے اللہ اب تجھ سے عاجزی کرتے ہیں, اے اللہ تو قادر ہے, جہنم کے لیے کفار بہت ہیں, اے اللہ ہر کافر یقیناً جہنم میں جائے گا, مگر کچھ مسلمان بھی اپنی بدعمالیوں کے سبب جہنم میں داخل کیے جائیں گے, اے اللہ ان جہنم میں جانے والوں میں ہم نہ ہوں, اے اللہ ہمیں گناہ کار ہوں میں یارتے جہنم ہوں, گناہ کار ہوں میں یارتے جہنم ہوں, کرم سے ماہ رمضان کا وسیلہ پیش کرتے, ہمیں معاف کر دے, بخش دے, بے حساب بخش دے, اب عشرہ آزادی جہنم آ رہا ہے, یا اللہ قدردانی نصیب کرنا, جو لمحات رہ گئے بس تیری مرضی کے مطابق ہم گزارنے میں کامیاب ہو جائیں, اے کاش تیری رضا کے مطابق ہم گزارنے میں کامیاب ہو جائیں, گناہ نہ ہو, غفلتیں نہ ہو, عبادتیں ہم بجا لائیں, نیکیاں کریں, کاش تیرے کرم سے ہی سب ممکن ہے, باقی اپنا تو حساب کتاب جو بھی ہے سب تجھے خبر ہے کہ ہم کیسے ہیں. یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں, ہمارے قرض دار ہمارے قرض سے سبکدوش ہوں, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں, جو مدنی چینل پر دعا میں شامل ہیں یا چٹھیاں بھیجتے ہیں, مدنی چینل کو پیغامات دیتے ہیں, یہاں پیغامات دیتے ہیں, سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما, سب کے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین بے جا مقدموں میں جو گرے ہیں ان کو رہائی ملے, مظلوم قیدیوں کو آزادی ملے. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب ہو, جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو. یا اللہ سب نمازی بن جائیں, یا اللہ سب گناہوں سے متنفر ہو جائیں, ہم سب نیک بن جائیں, تیری پسند کے بندے بن جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نہیں کیوں, اور جو اپنا ثواب مجھے ایصال کریں یہ سب قبول کر کے اپنی رحمت کے شاعر نشان اس کا ثواب عطا کر دے. اور اے اللہ یہ سارا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مفسرین محدثین تمام مسلمات و مسلمین کو بھی یہ ثواب پہنچے. میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو پہنچے, حسنین کریمین کو پہنچے. یا اللہ یہ سارا ثواب مزید ان کو پہنچے. امام اعظم ہمارے غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ فضل الفاظ مفتی دعوت اسلامی حاجی زمزم حاجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور جو اسلامی بھائی جو عاشقان رمضان چاند رات کو یا عید کے دن مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے ان کو بھی یہ سارا ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامین و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جو قرآن دازی ہوئی ہے ان کے نام اور یہ نام مزید کل فائنل قرآن دازی ہوگی عشرہ مغفرت کے اسلامی بھائیوں میں, اور جس کا نام انشاءاللہ کل کی قرآن دازی میں ہوگا ان کو پھر حج کا عمرے کا اور بغداد شریف کا ٹکٹ ملے گا. آج کے ناموں میں جو نام حج کے لیے نکلا ہے ان کا نام ہے عاطف بن غوث محمد خوشاب سے ان کا تعلق ہے. عمرے کے لیے فرحان اقبال باب المدینہ, اور بغداد شریف کے لیے اشتیاق بن لیاقت علی مظفر گڑھ. پاکستان بھر میں ہونے والے اعتکاف کی قرآن دادی میں اعتکاف جو وزیر آباد میں جاری ہے اس میں نام نکلا ہے عثمان بن رئیس. اور مدنی چینل کے ناظرین جو نگران شورا سوالات کرتے ہیں ان کے درست جوابات دیے جاتے ہیں ان سب میں پھر قرآن دادی ہوتی ہے. اور آج جو نام ہمارے پاس موصول ہوا وہ بنت سید مشرف علی باب المدینہ. یہ نام انشاءاللہ مزید کل کی قرآن دادی میں جو عشرہ مغفرت کے 10 راتیں ہیں ان کے جو نام ہوں گے ان کی قرآن دادی کل رات ہوگی انشاءاللہ، اور ان میں جو ہے وہ جو نام فائنل ہوں گے اس کو حج کی عمرہ بغداد شریف مدنی چینل کے ناظرین میں عمرے کی ٹکٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان بھر میں جو ایک ماہ کے اعتکاف جاری ہیں ان میں انشاءاللہ عمرے کے ٹکٹ پیش کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم میں ہدایت جلا، لاکھوں سلام شمعِ بزم میں ہدایت جلا، لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئے دم بے دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئے دم بے دم آ گیا، اس نگاہ ملا یت جلا، سلام غوثِ اعظم امام مرتقا غیروں کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے عظمت کے قدسی چاہے ہر رضا، مجھ سے پہلا ہو سلام شمعِ بزم میں ہدایت، پہلا ہو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لا إله إلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدن يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.